niskie ceny. W najbliższą niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 17 sierpnia, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kilka osób może być jeszcze pod gruzami zawalonego wiaduktu we Włoszech. Akcja ratowników trwa czwartą dobę. Trzylatek uwięziony w płonącym samochodzie w Rybniku. Ludzie zamiast pomóc robili zdjęcia. PSL apeluje o wsparcie dla rolników, których uprawy zniszczyła susza. PiS odpowiada, że rząd pomaga. 5 osób poszukują jeszcze ratownicy w Rumowisku po zawalonym wiadukcie na autostradzie w okolicach Genui. Do tej pory wydobyto ciała 38 ofiar. Jutro odbędzie się państwowy pogrzeb. Sobota będzie we Włoszech dniem żałoby narodowej. Relacja naszego korespondenta Piotra Kowalczuka. Przewidywania co do liczby poszukiwanych opierają się na zgłoszeniach osób zaginionych i analizie zapisu kamery przed wjazdem na zawalony wiadukt. Ekipy ratunkowe od wtorku pracują bez przerwy, również w nocy. Eksperci obawiają się, że mogą runąć inne części wiaduktu. Ewakuowano ponad 600 mieszkańców znajdujących się pod nimi domów. W Benevento w Kampanii burmistrz za radą ekspertów nakazał zamknięcie mostu, który został wybudowany w 1955 roku przez projektanta wiaduktu pod Genuą, architekta Riccardo Morandiego. Obie żelbetonowe budowle zostały skonstruowane w podobny sposób z wykorzystaniem podobnych materiałów. Z danych publikowanych przez włoskie media wynika, że we Włoszech natychmiastowych wzmocnień wymaga 10 tysięcy mostów i wiaduktów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Część rodzin ofiar zapowiedziała, że nie weźmie udziału w państwowym pogrzebie. Jak mówią, nie życzą sobie pogrzebu farsy z udziałem władz, ponieważ to władze ich zdaniem ponoszą w pewnej mierze odpowiedzialność za katastrofę. W serwisie Trójki teraz o tym, co wydarzyło się w Rybniku. Kilkuletni chłopiec był uwięziony w płonącym samochodzie, ale przechodnie zamiast mu pomóc nagrywali to, co działo się telefonami komórkowymi. Policjanci mówią, że są zszokowani taką postawą ludzi. Trzylatek przebywał sam w samochodzie, gdy auto stanęło w płomieniach. Sytuacji przyglądało się kilka osób, których jedyną reakcją było kręcenie wydarzenia telefonem komórkowym. Chłopca uratował ojciec, który wcześniej na krótko wyszedł z pojazdu. Na miejsce natychmiast po zdarzeniu przyjechała policja, straż pożarna i pogotowie. Chłopczyk został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Także jego ojciec trafił pod opiekę lekarzy. Rybnickcy policjanci są oburzeni postawą gapiów. Funkcjonariusze przypominają, że pomaganie to nasz społeczny obowiązek, a nie udzielenie pomocy osobom w stanie zagrożenia życia, a traktowane jest jak przestępstwo. O sprawie informowała Agnieszka Loch. O niezwłoczną pomoc rolnikom dotkniętym klęską suszy apeluje do ministra rolnictwa PSL. Według szacunków polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego straty sięgają już ponad 2 miliardów złotych. Domagamy się natychmiastowej wypłaty odszkodowań. Zaliczki powinny być wypłacane już teraz. Nie można czekać ani dnia dłużej. Trzeba wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy, jej udzielić. Nie pouczać, nie chodzić po studiach telewizyjnych, tylko udzielić natychmiast pomocy. 800 milionów nie wystarczy. Żądamy od rządu zwiększenia dofinansowania wsparcia dla dotkniętych suszą. Apelował lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Na jego zarzuty odpowiedział europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski. Zapewnił, że rząd pomaga rolnikom. Te działania podejmowane są na bieżąco. Jednocześnie pan Kosiniak-Kamysz miał wiele lat na zrealizowanie tego, czego chcą rolnicy, więc niech powstrzyma się w tej chwili od pewnych złośliwości. Rozumiem, że chciałby już komentować, natomiast jeśli tylko troszeczkę wytrzyma, więc dowie się, co Prawo i Sprawiedliwość ma do przedstawienia. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiada, że rolnicy poszkodowani przez suszę bardzo szybko dostaną zwrot akcyzy na paliwa rolnicze. Z budżetu państwa na pomoc przeznaczono prawie 800 milionów złotych. Większość tych pieniędzy będzie na dopłaty do hektara w przypadku upraw zniszczonych w minimum 30%. Wybitny aktor, uczciwy człowiek, wspaniały przyjaciel. Tak śląskiego aktora Bernarda Krawczyka wspominają ci, którzy go znali, także miłośnicy jego talentu. Aktor zmarł w sobotę w wieku 87 lat. Dziś został pochowany na cmentarzu w Katowicach-Panewnikach. Znany publiczności przede wszystkim z filmów Kazimierza Kuca, Sól Ziemi Czarnej i Perła w Koronie. Bardzo lubiłam tego aktora, bardzo. Dla mnie to był szok. Naprawdę. Te stare filmy, Sobota Bytkowie. Przyjechała pani tutaj pożegnać. Przyjechałam, tak jest, bo Bernarda Krawczyka, aktora, bardzo długo znałam. Już za młodych lat właściwie. Piękne role. Za swoje kreacje Bernard Krawczyk otrzymał kilka srebrnych i złotych masek. Do pracy zapraszali go dyrektorzy teatrów z Łodzi, Wrocławia czy Warszawy, ale nigdy nie zdecydował się na wyjazd ze Śląska. Do końca był związany z Teatrem Śląskim w Katowicach. Kolejne informacje na antenie Trójki o 23:00. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczór prawie wszędzie pogodny, ale w nocy już będzie więcej chmur. Deszcz na zachodzie Polski na termometrach do 18 stopni. Jutro w wielu regionach będzie się chmurzyć, może popadać i zagrzmieć. Najcieplej będzie na zachodzie do 30 stopni, a w większości miejsc w Polsce od 26 do 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stadion Narodowy może pomieścić 58,5 tysiąca widzów, ale żeby pomieścić tych, którzy codziennie uruchamiają aplikację Otomoto, potrzeba aż trzech takich stadionów. To najpopularniejsza aplikacja wśród serwisów motoryzacyjnych. Otomoto. Liczby mówią same za siebie. W ten piątek i sobotę w Biedronce dostaniesz minimum 50% rabatu na wszystkie mięsa na grilla Czas na Grill, jeśli kupisz piwo za minimum 50 zł. Na przykład boczek grillowy w plastrach Czas na Grill. Opakowanie 300 gramów za jedyne 3,49. Szczegóły i lista produktów w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. W najbliższą niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zalew zgiełku. We'll be right back. Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Słuchają Państwo audycji Zalew Zgiełku. Wziąłem sobie do serca radę jednego ze słuchaczy i postanowiłem dzisiejszą audycję nazwać Zadęcie. Będzie dużo o instrumentach dętych, będzie dużo tak zwanych dętek. Przed chwilą wysłuchali Państwo projektu Nerwy. Jest to projekt Agima J. Lili, znakomitego naszego producenta, kompozytora. To był jego pomysł na nowoczesne wykorzystanie trąb. Dla mnie to jest takie idealne połączenie instrumentów dętych z elektroniką i formułą thrash metalową. Numer nazywał się Euforia, ja już jestem w lepszym nastroju. Dzisiaj będziemy przeplatać nieco utwory instrumentalne z tak zwanymi piosenkami, więc teraz będzie piosenka ze znakomitej płyty z 71 roku, Niemen, Warska, Kurylewicz, muzyka teatralna i telewizyjna, Romanca Cherubina. Zechce. Zatrzymał się u źródła, jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Na jesionowej korze wyrył jej imię nożem. O, jak ciężko się rozstać z dziewczyną, po twarzy łzy mu płyną. Królu źródła staje, smutek ciąży na sercu jak kamień. Pyta królowa pani, kto go tak w serce zrani. Po rozłące, kto smutek wypowie, będziesz paziem królowy. Potem z dworką wesele, jedno serce, a smutku tak wiele. Doskonały groove na kontrabasie. pozwoliłem sobie zaproponować Państwu ten utwór w audycji Zadęcie ze względu na genialne solo trąbki z tłumikiem w trakcie. A legenda głosi, że Czesław Niemen spóźnił się na sesję nagraniową tego dnia, kiedy rejestrowano ten utwór. Stąd też zdążył zaśpiewać tylko te piękne melizmaty. A podobno miał śpiewać również zwrotkę z panią Warską. No cóż, zostajemy przez chwilę jeszcze w kręgu muzyki tak zwanej starożytnej. Rok 66, jedna z najważniejszych jazzowych płyt w polskiej historii muzyki. Z płyty Astigmatic, Komeda, Carlson, Lenz, Namysłowski i nieodżałowany Tomasz Stańko, Katorna. No tyle jazzu jeszcze państwu nigdy nie serwowałem. Czuję się jak mistrz Jan Ptaszyn Wróblewski w trzech kwadransach jazzu niemalże. Ale przyznają państwo, że o tej porze jazz wchodzi jak złoto. Sporo było jazzu, to może teraz trochę rock'n'rolla. No powiedzmy rock'n'rolla alternatywnego. TV on the Radio z pierwszej płyty. W ten sposób rozpoczęła się moja przygoda z tym zespołem od tej piosenki. Pamiętam, jak niziutka szczęka mi opadła, kiedy usłyszałem pierwsze dźwięki tejże piosenki. Desperate Youth, Bloodthirsty Babes, tak się nazywa płyta z 2004 roku i utwór The Wrong Way. We'll be right back. kiedy pierwszy raz usłyszałem ten utwór, pomyślałem sobie, że przecież to wszystko stoi na głowie tam. Bębny są zupełnie na odwrót, jakieś dziwne trąby połączone z jakimś hałasem niemalże motocykla odpalonego. Świetna płyta, bardzo, bardzo Państwu polecam w ogóle zespół TV on the Radio. Do tak zwanego jazzu jeszcze wrócimy, ale póki co trochę piosenek. St. Vincent i David Byrne z płyty Love This Giant, Dinner for Two. Skoro zalew zgiełku, to jestem Państwu winien nieco hard rocka, więc będą Sabaci i Changes, ale nie w wykonaniu Black Sabbath, tylko Charlesa Bradleya. Charles Bradley, jego życie nie było usłane różami. Dość powiedzieć, że urodzony w 1948 roku muzyk swoją debiutancką płytę dla wytwórni Dubtone wydał w 2011. Zmarł w 2017, a Changes z jego ostatniej płyty, 2016 rok, Charles Bradley. day and love together. Charles Bradley. Słychać w jego głosie, że trochę chłopina przeżył. Cofniemy się teraz o 58 lat, z 2016 do roku 1958. Aktywistka walcząca o prawa człowieka, znakomita wokalistka A.B. Lincoln w piosence Freedom Day. Wydaje mi się, że mimo, że cofnęliśmy się prawie 60 lat, to pozostajemy w podobnych muzycznych rejonach. No i przede wszystkim świetny udział instrumentów dętych, bo przecież dzisiaj tematem audycji jest zadęcie. Everybody that I see says it's real. Whisper, listen, and whisper, say we're free. Rumors flying, must be lying, can it really be? Can't conceive it, don't believe it, but that's what they say. Slave no longer, this is Freedom Day. Freedom Day, it's Freedom Day. Throw those shackling chains away. Everybody that I see says it's really true. We're free. Freedom Day, it's Freedom Day. Free to vote and earn my pay. Dig my Powiedziałem Państwu, że to podobne rejony muzyczne. Charles Bradley i A.B. Lincoln. Trochę mi się chyba soul z jazzem pomieszał. Ale ja mam właśnie taki problem, że mam trudności z klasyfikacją muzyki, bo dla mnie muzyka jest jedna. Po prostu muzyka jest wspaniała. Mógłbym zaproponować Państwu teraz absolutnie popową piosenkę z pierwszych miejsc list przebojów, a później włączyć jakiś piękny thrash metal i dalej byłbym tak samo zadowolony i uśmiechnięty. Natomiast nie mam wątpliwości, jaki gatunek muzyczny zaprezentuję Państwu teraz. Jest to po prostu zappa. I cieszę się znowu jak dziecko. Zawsze jak mogę Państwu puścić chociaż fragment zappy, to się cieszę jak dziecko. Zappa i Waka Jawaka. Chętnie bym puścił Łakę Dżałakę do końca, ale chciałbym jeszcze Państwu zaproponować parę innych piosenek. Jeśli się Państwu spodobało, to polecam Zappę w całej rozciągłości, ale szczególnie właśnie płytę Łaka Dżałaka, Apostrof i Overnight Sensations. No, raptem nagrał ich chyba 76, więc jest z czego wybierać. Zappa. Skoro dzisiaj jest o trąbach, trąbkach, saksofonach, wszelakich instrumentach dętych, to nie może zabraknąć hitu popowego z najsłynniejszą chyba solówką na trąbce. Solo na trąbce piccolo gra David Mason. Piosenka nagrana podczas sesji nagraniowej do Sierżanta Pieprza, wydana na singlu, bo przecież wtedy wydawało się single osobno od Long Play, wydana na singlu razem z piosenką Strawberry Fields Forever. Na Long Playu znalazła swoje miejsce dopiero później na płycie Magical Mystery Tour. Mowa oczywiście o Beatlesach i o piosence Penny Lane. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing at him behind his back. Dziękuję, że spędzili Państwo ze mną ten wieczór. Było mi szalenie miło, jak co tydzień. Program realizowała Ewa Redel, produkował Bartosz Gil. Żegna się z Państwem Krzysztof Zalewski. A na koniec miałem dylemat, czy puścić Państwu Coltrane'a, czy Milesa Davisa. Więc Coltrane'a odłożymy sobie na później, a tymczasem z mojej ulubionej, nie wiedzieć czemu, płyty Milesa Davisa, Life Evil, utwory Selim i fragment Funky Tonk.